En sang fra andre siden av fortvilelse og sorg. Skal følge dine gater og finne dine torg. Skal nå deg med en ømhet forunderlig trygg. Skal legge som ei kappe omkring din bøyde rygg. Den kommer til et hjerte som ikke har en venn. Den kommer til soldaten som ingen ser igjen. Den kommer til ei stjerne som aldri får et navn. Den kommer til ei mamma med vugga full av savn. Når dagen ligger i mørket og tvilen gjør deg blind, og det du stengte ute har begynt å ta seg inn, og ordene som du hadde er ingenting å ha. Da skal du holde vakta og stå for det du sa. Du gjør det for et hjerte som ikke har en venn. Du gjør det for soldaten som ingen ser igjen. Du gjør det for ei stjerne som aldri får et navn. Du gjør det for ei mamma med vugga full av savn. Følge dine gater og finne.